ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 13 श्लोक 7। श्रील प्रभुपाद बोले कि भगवद्गीता यथारूप यथेष्ट प्राप्त है। पूरा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए और खाली इसी पुस्तक पढ़ने से कहीं भी भक्ति में आ सकते हैं और भक्ति करने के फल से भगवत धाम वापस जा सकते हैं। तो फिर प्रश्न हो सकते हैं कि अगर ऐसे हो तो श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने का क्या जरूरत है? उत्तर है कि सब कुछ जो गीता में संक्षेप में है विस्तार रूप में इस श्रीमद् भागवत में है। श्री गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मन्मना भगवान भक्तो मध्याजी नाम नमस्कृत माम यशसी सत्यम हे पति जाने के इसमें सदैव मुझको चिंतन करो, मेरे भक्त बनाओ, मेरी पूजा करो और मुझको नमस्कार करो। तो ऐसे करने से तुम निश्चित रूप से मेरे पास वापस आओगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। श्री कृष्ण से बोले तो श्री कृष्ण की भक्ति करने से भगवान के धाम जाना है। तो कैसे श्री कृष्ण का स्मरण करना है, कैसे इनकी भक्ति करनी है, कैसे इनकी पूजा करना है और कैसे हर जीवन में हर कदम में इनको प्रणाम करना है, तो उसका वर्णन है श्रीमद् भागवत। भागवत भागवत पुराण तो कभी कभी इसकी भागवत भागवत तो भागवत का मतलब जो भगवान के संबंध में है और भगवान के संबंध में है कौन है, भगवान के भक्तों। वास्तव में सब कुछ हर चीज जो सृष्टि में है, भौतिक सृष्टि में है और वैकुंठ जगत में भी है, सब कुछ हर चीज का संबंध है भगवान के साथ, क्योंकि सब कुछ भगवान की ऊपर निर्भर करते हैं, सब कुछ भगवान से आते हैं। इस भौतिक जगत में नया अध्यक्ष में प्रकृति सूयते ही सचराचरण हित नाम कहते हैं जगत भी कार्य बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ जो भौतिक जगत में है और पूरा जगत मेरे से आते हैं और मैं पूरा संचालन करता हूँ और ऐसे सृष्टि सृष्टि होते हैं, फलाई होते हैं, बीच में मैं पालन करता हूँ। तो ऐसे सब कुछ भगवान की सृष्टि में है, सब सभी चीज का संबंध है भगवान के साथ, सब कुछ भगवान की संपत्ति। लेकिन विशेषकर भगवान के भक्तों भगवत कहलाते हैं, क्योंकि भक्तों के विशेष स्पष्ट प्रकट संबंध श्री कृष्ण के साथ। तो भगवत शब्द का मतलब भक्त विशेषकर महान है और एक दूसरा भगवत है भगवत शास्त्र। तो एक भगवत भगवत शास्त्र और भगवत भक्त भक्ति रसपान चेतन इच्छा समृत में वर्णन है कि दो प्रकार के भगवत है, एक है ग्रंथ भगवत और दूसरा है भक्त जो भक्ति रस पात्र है अर्थात उत्तम अधिकार और महाभगवत विभव में। भगवत का मतलब शुद्ध भक्त और महाभगवत का मतलब महान शुद्ध बन। और प्रहलाद महाराज का वर्णन है भगवत शास्त्र में, महाभगवत महान, महाभगवतों में प्रहलाद महाराज और महान है, महा महा सागर शब्द। तो ऐसे महा महा महा महा भगवत ऐसा। तो भगवत में हम नहीं, लेकिन वो शब्द है भगवत में, महाभगवत महान प्रहलाद महाराज के बारे में। तो भगवत में हमें पता नहीं, तो कैसे हम भगवत हो सकते। भगवत के आरंभ में ये लिखे कि परमो नियमात्सरानं सथाम। तो ये भगवत शास्त्र, तो भगवान भगवत ऐसे महान भक्तों के लिए जो नियमात्सरानं सथाम, मतलब किसी को द्वेष नहीं करते हैं, और सथाम सत, सत में स्थित है, मन में कोई असत नहीं है, व्यवहार में आचरण में कोई असत अशुद्धि नहीं होती है, ऐसे महान भक्तों इस भगवत शास्त्र का वचन हृदयंगम कर सकते, साक्षात्कार कर सकते। तो जो पूरा शुद्ध है तो भगवत की वाणी तो पूरा रसास्वाद नहीं कर सकते। फिर भी भगवत का और एक उद्देश्य है कि कली काल में जो अंध है, मतलब जिनके ज्ञान आच्छादित होते हैं, तो भगवत शास्त्र से प्रकाश मिल सकते। कृष्ण स्वधाम भगवते धन ज्ञान आदि सह कलो नाश्य दिशा में सब पुराना कर दोनों दिशा। काली काल में ही सब लोग तो अंधेरे में जैसे सब अंधे, अंधे है मतलब जीवन का क्या उद्देश्य है, भगवान कौन है, तो कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, इसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, तो साधारण लोग फाशु जैसे जीवन व्यतीत करते हैं। तो ऐसा अंधे लोग भगवत शास्त्र जो सूरज जैसे इस भगवत शास्त्र से प्रकाश में से। तो ये भगवत शास्त्र महान भगवतों के लिए, और जो महान भगवत होने की इच्छुक है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भी। तो इस शास्त्र में हम भगवान और उनके भक्तों के बारे में पता नहीं, क्योंकि भगवान तो कभी अकेले नहीं होते, देखते ये सब चित्र है। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे कृष्ण राधा ललिता विशाखा के साथ है, और राम लक्ष्मण हनुमान के साथ है। तो ऐसे भगवान सदैव उनके भक्त के साथ में है। चैतन्य महाप्रभु जलखंड जंगल में जा रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि मैं अकेला जाऊं, लेकिन भक्तों बोले कि कम से कम एक साथी होना चाहिए। तो साथी का नाम क्या था, बालभद्र भट्टाचार्य। एक्चुअली दो साथी थे, अगर आप अच्छी तरह चैतन्य चरितमृत पढ़ेंगे देखेंगे कि बालभद्र का एक सहायक है, बालभद्र। हाँ बालभद्र है, और चैतन्य चरितमृत में लग भी है कि बालभद्र के एक और सहाय है, आपको देखो आश्चर्य लग रहा है। तो प्रभुपाद एक थर्ड पार्ट में लिखी कि भगवान सदैव भक्तों के साथ रहते हैं, और भगवान के चित्रों में तो कम से कम एक भक्त उपस्थित होना चाहिए, कम से कम एक गाय या एक मोर, लेकिन अकेला नहीं होना चाहिए। एक्चुअली कई बार तो भगवान कृष्ण की पूजा करते अकेले लाडू गोपाल, लेकिन उससे और अच्छा है राधा कृष्ण या कृष्ण बलराम जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव, क्योंकि कृष्ण अकेला कभी नहीं रहते, कृष्ण का आनंद यही रसोवय सह रसमय। तो रस का मतलब भक्तों के साथ परस्पर व्यवहार करने से रस निकलता है। रस का मतलब जिससे प्रेम आस्वादन होते, प्रेम अनुभूति होती है, या प्रेम से रस होते या रस से प्रेम होते, तो दोनों का ऐसे घनिष्ठ संबंध है। तो इस भागवत में भगवान और उनके भक्तों का वर्णन है और कैसे भगवान और भक्तों परस्पर व्यवहार करते हैं। और श्रीमद् भागवत में पूरा प्रमाण है तो कैसे भगवान भगवान है और भगवान शब्द का क्या मतलब है और कैसे भक्ति करने से कैसे मन मना भगवत भक्तों मध्या जी मन मन से कैसे होते हैं। श्री कृष्ण ऐसे कहते हैं गीते में कि मुझको चिंतन करो, मेरी भक्ति करो, तो ऐसे करने से मेरा पास है। लेकिन कैसे करना है और भक्ति करने में क्या होगा, हमें हम क्या आशा करेंगे भक्ति करने से, तो सब कुछ इस भागवत शास्त्र में। तो इस का ज्ञान ने हमें एक्चुअली सभी भागवत के प्रख्यान में बहुत बहुत अमूल्य उपदेश है। तो इस प्रख्यान में हमें पता मिले कि भक्त को अपराध करने से भक्ति की परम सफलता प्राप्त करना संभव नहीं होगा। देखते हैं कि भक्तों कैसे कृपालु होते हैं, जो भी दूर जो पूरे जीवन में धृतराष्ट्र से अपमान हो, मतलब धृतराष्ट्र विदुर को सम्मान दिया, लेकिन दुर्योधन विदुर को अपमान किए और धृतराष्ट्र दुर्योधन को समर्थन किए, तो वैसे अपमान किए, अपराध किए। फिर भी विदुर धृतराष्ट्र को उद्धार किए और प्रयास किए उनको उद्धार करना, और ये सब वचन युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं। तो युधिष्ठिर का क्या चरित्र है, तो शुद्ध भक्त है, तो बहुत विनम्र भाव युक्त से नारद मुनि के वचन सुनते हैं, और नारद मुनि तो कैसे कृपालु है और स्वर्गवासी है, देवर्षि नारद। देवर्षि कम सदैव भ्रमण करते हैं, लेकिन अधिक समय तो देवलोक में रहते हैं, इसलिए इनका नाम है देवर्षि नारद। देवों में सबसे बड़े ऋषि है नारद, तो स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन इनकी कृपा से कभी कभी इस पृथ्वी पर आते हैं और भक्तों को उपदेश देते हैं। एक बार जब पहले पहले इसको को ज्वाइन किया था लंदन में, तो एक भक्त वरिष्ठ भक्त मुझको बोले कि एक बार प्रभुपाद लंदन में अपने कमरे में बैठ के हंसने लगे। हो, हो, हो, हो, हो, हो। तो प्रभुपाद क्यों हंसते हैं, तो क्या हुआ, तो हर रोज तो प्राय सभी भक्त मंदिर से दिन भर निकाल गया है और लंदन के रास्ते रास्ते में संकीर्तन किए, हरिनाम संकीर्तन। तो दिन का समय तो मंदिर लगभग खाली थे, सभी भक्त बाहर जाते थे संकीर्तन करने के लिए। तो प्रभुपाद हंसते थे और वो भक्त को जवाब दिया कि मैं हंसता हूं क्योंकि नारद मुनि नारद मुनि लंदन में आए हैं और नारद मुनि हंसते हैं, लच्छों संकीर्तन देखने से बहुत आनंद होते हैं और इसलिए हंसते हैं। कैसे मृच हरि कीर्तन करते हैं। तो और लंदन में भी प्रभुपाद राधा लंदन ईश्वर राधा कृष्ण श्री विग्रह प्रतिष्ठा, कोई कोई बहुत है जी राधा पार्थ सारथी का क्या अर्थ है। तो पार्थ सारथी वो संस्कृत है, लेकिन लंदन ईश्वर, लंदन कृष्ण का नाम है लंदन ईश्वर, और पारिस में भी राधा पारिस ईश्वर प्रतिष्ठित। नया नाम तो जगदीश्वर, जगदीश्वर तो जरूर लंदन ईश्वर भी है, और लंदन के लोग सोचते हैं हम जगत के ईश्वर ब्रिटिश एम्पायर। एक कहावत था ब्रिटिश साम्राज्य का समय कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्यास्त कभी नहीं होते। वो प्रभुपाद लंदन में आया और क्या है लंदन में तो सब समय ऐसे काला होते, मतलब सूर्य क्या बोलते धूप नहीं होती। तो प्रभुपाद बोले कि मैं ब्रिटेन नहीं आया था, देखता हूँ कि सूर्य उदय कभी नहीं होते। तो लंदन में प्रभुपाद राधा पाद सारथी के बारे में खबर आपको मालूम है। तो अच्युतानंद महाराज उस समय प्रभुपाद के सन्यासी, तो प्रभुपाद के पूछे कि प्रभुपाद जी राधा पाद सारथी का नाम का क्या मतलब है। तो प्रभुपाद बोले कि पाद सारथी मतलब कृष्ण, और कृष्ण के साथ हरादिनी शक्ति हमेशा रहते हैं। तो इससे हम मालूम सकते हैं कि कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र में भी श्री कृष्ण कभी राधा जी को भूल नहीं करते। तो ऐसे राधा पाते सब। तो लंदन वापस जा रहे हैं अभी। तो राधा लंदन ईश्वर प्रभुपाद बोले कि सिंहासन के एक साइड में दाहिने के साइड में एक व्यासासन रखा, और बाएं में भी एक है ब्रह्मा जी के लिए और दूसरे नारद मुनि के लिए, क्योंकि ब्रह्मा और नारद हमेशा आएंगे राधा लंदन ईश्वर का दर्शन करने के लिए। तो नारद मुनि अभी तक आते हैं और जिनकी शुद्ध दृष्टि है देख सकते हैं। और एक दूसरा बार भी प्रभुपाद के लिए न्यूयॉर्क में प्रभुपाद के लिए एक कार्यक्रम व्यवस्थित, लेकिन अच्छी तरह पब्लिसिटी भी नहीं की। एक विराट बड़ा हॉल था और प्रभुपाद गए हैं, और उस समय तो बहुत कम भक्त थे, इसको दस बारह भक्त प्रभुपाद के साथ गए हैं। और एक विराट बड़ा 2000 से, और प्रभुपाद ऐसे 10-12 भक्त और बाहर के लोग आने वाले 6-7 आदमी, और पूरा विराट हो खाली था। तो प्रभुपाद पूरा प्रोग्राम लंबा कीर्तन लंबा प्रवचन दिए है उत्साह के साथ, और बाद में भक्तों बोले कि प्रभुपाद क्षमा कीजिए हम अच्छी तरह पब्लिसिटी नहीं किए और बहुत कम लोग आए हैं, हम लोग आए हैं तुम लोग नहीं लेकर, तो सब देवगान उपस्थित थे। और दूसरी बात टोक्यो में एक गेस्ट में नहीं भक्त क्लास के बाद प्रभुपाद से कि प्रभुपाद आप कभी कभी स्वर्ग जाते हैं देवों के साथ बात करने के लिए, प्रभुपाद क्यों किससे ये जाऊंगा? अगर कोई शुद्ध भक्त है तो सभी देवगण उनके पास आते हैं, मैं क्यों जाऊंगा? अगर कोई राजा के प्रिय मित्र है तो उसका उनका कोई मंत्री के पास जाने का कोई जरूरत नहीं है, मंत्रीगण उसके पास जाने तो ऐसे है, मैं देवगण अपमान जैसे प्रभुपाद ऐसे क्यों पूछो, मैं देवगण के पास जाऊंगा? मेरा साक्षात संबंध है परम राजा के साथ भगवान श्री कृष्ण, तो किसी नहीं देवगण के पास जाऊंगा, तो ऐसा है। तो नारद मुनि देवाशी नारद है, तो नारद मुनि का कोई आवश्यकता नहीं है यहां आना, नारद मुनि का कोई आवश्यकता नहीं है इस भौतिक जगत में रहने, नारद मुनि सदैव वैकुंठ में रहते हैं, जितने भी वैकुंठ लोग है उतने में नारद मुनि रहते हैं, भगवान जैसे बहुत रूप धारण करते हैं फिर भी एक व्यक्ति है, तो वैसे भी नारद लक्ष्मी गरुड़ वो सब महान महान भक्त तो दूसरे दूसरे रूप धारण करते हैं, दूसरे दूसरे विष्णु रूप की सेवा करने के लिए, तो हर वैकुंठ जगत में नारद मुनि उपस्थित है, एक नारद मुनि दूसरे दूसरे रूप धारण करके और तुम्बुरु के साथ तंबोरा के साथ सदैव हरि गुणगान करते हैं, और दूसरे रूप में इस भौतिक जगत में और ऐसे लगते हैं तो हा भौतिक भ्रमंड में रहते हैं जीवों का उद्धार करने के लिए। तो ये सब सूचना हम मिलते हैं भागवत शास्त्र से। तो विदुर देवी महान भक्त है, और कैसे यमराज जो दुष्ट पापी जन को दंड देते हैं, तो कैसे ऐसे सोचते हैं कि यमराज तो कृपालु नहीं है, कृपाहीन है, लेकिन यमराज भी कृपालु है क्योंकि महाजन वैष्णव है और भगवान का आदेश में उठे अपना कर्तव्य साधन करते हैं, लेकिन यमराज की कोई इच्छा नहीं है जीवों को दंड देना, यमराज की इच्छा है लोगों का उद्धार करना, लेकिन ऐसा है कि भौतिक जगत में वो सब विश्ववासियों पापी है इसलिए आया है, तो पापी लोग का दंड देना अगर कौन देंगे, तो एक जिमीदार भक्त ऐसे कर सकते, तो यमराज करते हैं, लेकिन स्वयं चिकित्सा नहीं है यमराज होने, तो इसलिए अभिशाप का छल से इस पृथ्वी में आते हैं विदुर के रूप में और कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं, तो कम से कम धृतराष्ट्र को पांडवों को और श्री कृष्ण की लीला में शामिल होते हैं, तो यही भगवान के भक्तों की चरित्र है, तो सभी भक्त एक ही नहीं है, यशोदा माई और राधा रानी तो दोनों परम परम अति परम स्त्री रूपिणी शक्ति रूपिणी महान महान भगवती है, लेकिन दोनों के चरित्र बिल्कुल अलग है, तो सभी भक्त के चरित्र अलग है, लेकिन सबके दूसरे दूसरे चरित्र व्यवहार से तो सब के एक ही इच्छा है, एक ही उद्देश्य है भगवान को प्रसन्नता देना। तो ऐसे भगवान ने हम भक्तों की चरित्र चर्चा करने से हम सूचना मिलते हैं। तो कैसे भक्तों वंदना भगवत भक्तों मध्या जी मंदना, तो कैसे भगवान की भक्ति करते हैं और कैसे हम भी ये महान महान महाभगवतों के आदर्श अनुसरण करके हम भी भगवान के धाम जा सकते। तो ऐसे सब कुछ है श्रीमद् भागवत में। और जीव गोस्वामी भागवत की विषय क्लासिफाई करके, क्या बोलते हैं, क्लासिफाई वर्गीकरण करके सत्सम धर्म में, तो सब भागवत तथ्य निकाल की, तो कैसे भक्ति श्रेष्ठ पंथ, कैसे भगवान भगवान है, कैसे कृष्ण स्वयं भगवान है, कैसे भगवान की सभी रूप एक ही है लेकिन कृष्ण स्वयं है, और कैसे भगवान भक्ति श्रेष्ठ है, और शुद्ध भक्ति का क्या क्या लक्षण है, ये सब भक्ति समृत सिंधु में भी है, लेकिन एकदम वर्गीकरण करके सब विषय निकाल, सब श्लोक निकाल के जीव गोस्वामी तो सत् संभव से, तो सब एकदम साइंटिफिक वैज्ञानिक रूप से भगवत तत्व विज्ञान ऐसे वर्गीकरण किया है। भगवत शास्त्र में तो ऐसे कुछ कहानी है और वंश की तालिका है, यही राजा हुआ, उसके पुत्र वो हुआ, तो ऐसे है। तो कैसे ही भगवत तत्व विज्ञान पूरे है इस श्रीमद् भागवत में, कस जीव गोस्वामी शब्द संदर्भ में जो पूरा वर्णन दिया है, तो ये प्रख्यान इस श्लोक में समाप्त है और कल से दूसरा विषय आरंभ होगा, भगवान कृष्ण का अंतर्धान होगा। धृतराष्ट्र चले गए, तो फिर भी है भगवत में प्रभुपाद एक तात्पर्य में लेते कि हम नारद मुनि को प्रणाम करते हैं जो इस भागवत शास्त्र में ही उपस्थित है। जब हम नारद के नारे में पढ़ते हैं तो नारद मुनि स्वयं उपस्थित होते, क्योंकि ये भगवत क्या है, भगवान है, ग्रंथ रूप में भगवान। एक तात्पर्य में श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि जो श्रद्धा के साथ श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं तो सभी सुविधाएं मिल सकते हैं जो भगवत भगवान का साक्षात दर्शन नहीं मिल सकते। तो क्योंकि ये श्रीमद् भागवत भगवान से अभिन्न है, तो भगवान उपस्थित है भागवत में, भगवान ही भागवत है, और भागवत में नारद मुनि है, विदुर जी है, धृतराष्ट्र है, हिरण्यकशिपु भी है, तो सब महान भक्त उपस्थित है, और प्रभुपाद भी है इनके तत्कावियों में। प्रभुपाद बोले कि अगर मुझको पहचान करने चाहते हो तो मेरी पुस्तकों पढ़ो। और एक बार एक संवाद एक प्रभुपाद से पूछा कि तो आपका मरण के बाद इस कौन संस्थ का क्या होगा, प्रभुपाद बोले कि मैं कभी मर नहीं जाऊंगा, मैं सदैव उपस्थित होऊंगा मेरे पुस्तकों के रूप में। हरे कृष्ण की भी उपस्थित भौतिक जगत में है। हरे कृष्ण। नहीं, भगवान की लीला सनातन है, दूसरे दूसरे रूप में प्रकाशित होती। तो नारद मुनि उपस्थित होंगे और भगवत तो अगले कलयुग में भी दूसरे व्यास देव आएंगे। इस कलयुग का व्यास एक कृष्ण द्वैपायन व्यास, व्यास एक पद है इंद्र जैसे, और ये इस कलयुग के व्यास जो अभी तक हिमालय में ध्यान करते हैं, तो इनका नाम है कृष्ण द्वैपायन। तो एक ही नारद मुनि आएंगे और भगवान ने यह ऐसा लिखे कि एक वत्सासुर का वध के बाद नारद मुनि आए हैं और श्री कृष्ण को बताया कि मैं देखूंगा कैसे आप मथुर जाएंगे, कंस वध करेंगे, फिर और 16,000 की राजपुत्रियों की शादी करेंगे, ये देखूंगे। क्योंकि नारद मुनि तो बहुत बार देख लिया है, जानते हैं। तो भगवान की लीला सनातन है और सभी लीला होते हैं, होती हैं, लेकिन हर बात तो एकदम एक ही नहीं होती। वो कालिया के बारे में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक मंतव्य किए, वो श्रीमद भागवत के चक्रवर्ती में है कि कभी कभी भगवान श्री कृष्ण वो आक्रोध के साथ मथुरा नहीं जाते, तो कालिया एक घोड़ा जैसे बना के, श्री कृष्ण कालिया को घोड़ा जैसे बना के मथुरा जाते, कालिया सांप को। विश्वनाथ चक्रवर्ती के मंत्र आश्चर्य, भगवान की लीला आश्चर्य, आश्चर्य मार। तो नारद मुनि भी उपस्थित होते। गौरांग नृत्य और जगदानंद पंडित फिर भी बात करने गौरांग नृत्य नित्य गौरांग का नृत्य नित्य हमेशा चलते रहते। वो क्या है, वो अद्यापी हो जय लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवाने देखी बारे पाए, अद्यापी हो आज तक आज भी अद्यापी हो जय लीला का, और सब लीला जो गौर राय चैतन्य महाप्रभु किए हैं तो अभी तक चलते हैं, और जिन जो भाग्यवान है तो देख सकते हैं। कैसे पूरे पृथ्वी में कृष्ण भक्ति प्रसारित होते हैं, तो ये भी गौर लीला है, कृष्ण लीला भी हमेशा चलते रहते हैं। हरे कृष्ण मालय अवतार संख्येय अनंत कोटि वैष्णव बृंद की जय। भगवत भी असीम है, यही संक्षिप्त भगवत है। तो लोग सोचते थे इतना बड़ा पुस्तक, बड़ी पुस्तक है, लेकिन यही संक्षिप्त संस्करण है। देवलोक में ये भागवत में 18,000 श्लोक है, सो और देवलोक में भागवत है 2,00,000 के श्लोक, सौ करोड़। अच्छा, फिर उसके संक्षिप्त रूप में 2 लाख और अभी ऐसे एक बूंद है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु तो हर सेकंड में जो लीला किया है तो उसके ऊपर हजार हजार लाखों पुस्तक लिख सकते। मैं कल ही दिग्दर्शन देता हूं चैतन्य महाप्रभु की लीला में। और कृष्णदास कविराज भी ऐसे लगते हैं कि वो महान सागर तो हाथ में कैसे धारण कर सकते। मतलब मैं क्षुद्र जीव हूं और महाप्रभु की लीला महान अपर्याप्त सागर जैसे, तो मैं कैसे पकड़ छोटी सी पक्षी जैसे सागर से एक दो बूंद क्या बोलते लेता हूं। हरे कृष्णा साथ में तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा एक माला करो। नहीं ऐसा है, कभी कभी 7 मिनट ज्यादा होते 7 मिनट कम होते। 4 श्लोक में संपूर्ण है और 4 करोड़ अद्भुत श्लोकों में पूर्ण नहीं होते। नहीं ऐसा लग है कि ये व्यासदेव के अंतिम उपहार जो श्रीमद् भागवत हाँ नहीं वो लेख है कि वो सभी शास्त्रों लिखने के बाद ये अंतिम उपहार है श्रीमद् भागवत। हाँ हाँ बाकी पुराणों का वर्णन नहीं है जिन्होंने लेकिन हाँ वो भी है कि पुराण शास्त्र तो 4 शिष्यों को 4 शिष्यों के लिए वेद लेकिन भागवत पुराण तो लास्ट है कह सकते हैं ऐसा क्योंकि जो प्रभु जी बोलते हैं कि वो सभी शास्त्र संकलन करके तो फिर भी असंतुष्ट कि नारद मुनि आए हैं यही कारण है क्योंकि आप स्पष्ट आपने कहा नारद जी कहते हैं आपने महाभारत की रचना कर ली है देवों के सारे भजन कर तो आप क्यों खुश नहीं है। महाभारत मतलब संक्षेप नहीं आ सकते। हरे कृष्णा।